حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو لوگ میری مدح اور میرے اعمال کا ذکر کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے متعلق تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، آپ نے بجا فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرے شراکت دار تھے اور بہت ہی خوب شراکت دار تھے، آپ میں مخالفت کرنے یا لڑنے جھگڑنے والی کوئی بات نہیں تھی۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4836۔